โนวิกตปัจจัยมีหกวาระในวงเล็บการนับสองอย่างนอกนี้นะนิจยวานพึงทำอย่างนี้60จิตตสมุทฐานทุกะ5สังสัทธวาน1ปัจจยานุโลมเป็นต้น208สภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานเกิดเพราะคนกับสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สองเกิดเพราะคนกับขันธ์หนึ่งที่มีจิตเป็นสมุฏฐานเกิดเพราะคนกับขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานเกิดเพราะคนกับสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตเกิดเพราะคนกับขันธ์ที่มีจิตเป็นสมุฏฐานในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานและที่ไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานเกิดเพราะคนกับสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สองและจิตเกิดเพราะคนกับขันธ์หนึ่งที่มีจิตเป็นสมุฏฐานเกิดเพราะคนกับขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะละ209สภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานเกิดเพราะคนกับสภาวธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานเพราะเหตุปัจจัยได้แก่สัมปยุตตขันธ์เกิดเพราะคนกับจิตในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานเกิดเพราะคนกับสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานและที่ไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สองเกิดเพราะคนกับขันธ์หนึ่งที่มีจิตเป็นสมุฏฐานและเกิดเพราะคนกับจิตเกิดเพราะคนกับขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะละในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอารามณปัจจัยมีห้าวาระในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละห้าวาระอวิคตปัจจัยมีห้าวาระสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานเกิดเพราะคนกับสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานเพราะนะเหตุปัจจัยในวงเล็บพึงเพิ่มเป็นห้าวาระสามวาระมีโมหะนาเหตุปัจจัยมีห้าวาระนาทิปติปัจจัยมีห้าวาระนาปุเรชาตปัจจัยมีห้าวาระนาปัจฉาชาตปัจจัยมีห้าวาระนาอาเสวนปัจจัยมีห้าวาระนากรรมปัจจัยมีสามวาระนาวิปากปัจจัยมีห้าวาระนาฌานปัจจัยมีห้าวาระนมัคคปัจจัยมีห้าวาระนวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระในวงเล็บการนับสองอย่างนอกนี้และสัมปยุตตวานพึงทำอย่างนี้60จิตตสมุฏฐานทุกกะ7ปัญหาวาน1ปัจจยานุโลม1วิพังควานเหตุปัจจัย210สภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่มีจิตเป็นสมุฏฐานเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่มีจิตเป็นสมุฏฐานเป็นปัจจัยแก่จิตโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะเหตุที่มีจิตเป็นสมุฏฐานเป็นปัจจัยแก่จิตและกตัตตารูปโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานและที่ไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่มีจิตเป็นสมุฏฐานเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์จิตและจิตตสมุฏฐานอรูปโดยเหตุปัจจัย